او را لکل شوی دی تاسو ته وا الہونا او الہ زمونگا لائف دا بندگئی کارسان زمدار زمونگا و الہوکم او الہ ساسو لائف دا بندگئی کارسان زمدار واحدن یکی یونے کسی چل دی ونحن له مسلمون امونگا خاص اللہ تا غارا کی خدن کیو وکذالک انزلنا الیک الکتابا او دارنگی راولی دمونگا تا تا کتاب فالنبینا بس آوک آسان آتا اینا همون کتابا چوار کھڑے دمونگا آغیتا کتاب یومنونا بی ایمان راولی بدی پیغمبر بدی کتاب ومن هؤلاء وَإِنَّمَا أَوْ خَبَرَ دَارًا أَنَا بصیر مبین زیر اون کی اخکار ایم اولم یکفیم آیا کافرینی دیلا انا انزلنا علیک الکتابا چی اکینا مونگا راولی گا پتابا دی کتاب یطلا علیہم جلسترشی بدیبان دے اینا بی ذالکا یکینا پدے کے لرحمتا خامخا رحمت دے وذکا او پندو نصیحت دے لکومی یومنون دپارت داسکون چیمان راوڑی کل روای دیتا کفا باللہ کافر اللہ تعالی بینی و بینکم امین لما امین ساسکی شہیدا گواہ یعلم و پوید ما فی السماوات فاغسا چیدی پا اسمانونو کے والحرد او چیدی بزمکا کے والذین آمنو او آگ آسان چی ایمانی راوڑد بالباطل فباطل باندے وکفرو باللہ او انکار کردے دا اللہ تعالی دا وحدانیتنا اولائکا هم الخاسرون دا کسان دی دوانیان دی مخی آیتنو کے اللہ تعالی دا مشرک دا عقیدی مثال ذکر کر چه دا مشرک عقیدہ دیرا کمزور عقیدہ لا او پا دیر کمزوری دلیل باندی کائم آنا او دا سی عقیدہ چه دا خیر او دا فائدی فضائی باندی دا دبکار نرازی البته نه د تبایی او د باعث د نه تبایی او د بربادی باعث او ذریعه ګرځي نو الله تبارک وتعالى ترغیب ورغی قرآنی کریم ته چې قرآنی کریم لوستل کیږي او قرآنی کریم بیانول شي د شرکیات او ردوګینی او د شرکیات او هغه خطرناک او نتایج باندې به خلک خبريږي او د دې په مقابله کې الله تبارک وتعالى ذکر کوي چې کوم انسان د الله تعالی خالص عبادت کوي فخلو حاجاتو کی اللہ تعالی را مدد کئی و اللہ را بلی نو دا آغد بارا پاغیبانی دا خیر او دا فائدہ پائدی دا نتائجو دا ملاویدو امکانات دی چیر دا انسان بجولئی کلی روی خیر پریوزی او روی فائدہ و دا ملاوشی او الله تبارک و تعالی حکم کوي په دستورو د قران باندې یو حکم یې کړی دی اتلو ما اوحی الیک من الکتاب او دویم حکم یې کړی دی وا اقیم الصلاۃ مس قائم کوي لدا یو خلق فرض غنی او دا بل خلق نفلی به نفلی عمل غنی قرآن ویل او قرآن لستل دا خلق یو نفلی او مستحب عمل گنی او چه کم پا دویم نمبر کے بیان شوه دینو آفرز گنی یقیناً چې هغه فرض دی خدای نه مخکې د قران د لوستلو حکم شوی دی او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم دا علم طلب او حاصلول دا فرض دی نو دا رسول الله صلی الله علیه و سلم په موجود گئی کې چې هغه کم جماعت ته خطاب کو نو هغه جماعت څخه بخاری شریف او مسلم شریفونو هغه څخه ابو داود او ترمذی ابن ماجہ و نسائی مطائم مالک و مسند امام احمد و ابن حنبل امنو آغی زغار تفسیرون امنو آغی زغار دعفی کے دمزاہب اربا امنوی آغی زغار اللہ کتاب و قرآن کریم و او در رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات گرامی او د هغه د سیرت او عملی نقشوا نو کچریته د علم دا د قرآنی کریم دا نصاب د منځ او باسي د بیا وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوم علم خبره کولا صحابه کرام د کوم علم خبره کولا او دا غی په وخت کې کوم علم زده کیده او کوم علم خوځل کیده هغه وخت د خدای قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه او دا غی هغه سنت اعمال هغه زده کول او باقي عمل کولو د قرآن کریم د علم او د پوهې زکول دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرض دی طلب العلم فریضه علی کل مسلم چې مسلمان دا توي د باغ باندې د دا علم حاصلول دا فرض دی الله تبارک وتعالى وای او ظلم او حیا الیکا قل ولا زمان نبی ما اوحی الیک من الکتاب آج وای کول شي دا د کتاب لا کتاب ویل دے کنا قران ویل دے قران الله تعالی تراولے گا لوغل ولا دوی پیغمبر چې سپیڑے دی نو وا آو او ای په هغه ته هیڅ او طریقه باندې با د دین کار کوي چې په کومه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم کار کړی دی دوه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومه طریقه کار کړی دی چې هوا ہے کنه دا اوذل ما اوحی الیک من الکتاب سمعنا د دې ما سمعنا کې وَيَرَ مُقْتَ نَبِيُوَا لَكَارَ عَوَالَ لِي وَنَبِيُوَا لَكَارَ دَتَ عَوَالَ لِي وَنَبِي تَا اللَّهَ تَعْلَىٰ وَي قُرَانُ وَایَا قُرَانُ وَلَا او پیغمبر صحابی دا وی علیکات بدلاوت القرآن تا اللہ کتاب قرآن کریم وَایَا الْوَلِي تو اللہ اخبر نبی دا وی اُدْلُ مَا اُوْحِيَا إِلَيْكَ مدد کتابی چې د قران کریم کوم وایي دا د ګول شینو اول ولا اوایا او د الله نبی صاحب دا وایي الیکا بتلاوت القران د الله کتاب وایا قران کریم وایا او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خیرکم من تعلم القران وعلمه بہترین پداسو کې هغه څوک دی چې قرآن کریم زکای او قرآن کریم خلقو د خی دا د الله خبرې دي، د الله د نبی خبرې دي. یو سړی ځان ته داعی د حق او داعی د دین وایي، او دا وایي چې زه په هغه نهج په هغه طریقه باندې د الله د دین کار کوم، چې په کوم نهج او په کومه طریقه د الله نبی کار کړی دی، نو بیا خو به داسې کوي. خو دومره قدر کار دی چې داعی د قرآن او د سنت لپاره لازم داری چې هغه قرآن او سنت تکینی او داغه بیان او دعوت تکینی چې غزان هغه د بخبله جوړ کړی. دا نه چې د قرآن تناسی نو مونږه ازبرګان یو، احادیث مبارکه او تناسی نو مونږه ازبرګان یو، او چې د قرآن او د سنت د غاړې نه باسو ته بیا زمونږ خپل خوښي او خپل تبه مو وي چې سمو وي یا سمو وکړل، سمو خوړل او سمو وسکل. نه نه، داعی د حق او داعی د توحید او سنت لپاره دا لازمي ده چ هغه ځان په خپل باغې باندې جوړي او ځان په داغې پابند کړي. دا لازمي نه ده هغه لپاره. صرف د یو مدرس په توګه باندې به قرآن نه وایي چې زه د قرآن مدرس یم، زه د احادیث مبارکه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدرس یم، زه د هغه استاد یم. نلا جوینا کئی جدا غیر مخی بخبل دان برابری کم انفسا کم و اہلی کم نارا. اللہ قرآن کی وئی خبل دانونا او چچا در اساس و تعلق وی او غیت بیان کوئی لدا ټول دا اور دا جانم نبچ کئی، زانم بچ کئی او غیم بچ کئی. اوتر ما اوحیا الیک من الکتاب والمسلم و ایواکم الصلاة او پابندی کوئی دموز. یو مانا دادا بل لبزی مانا کے نواکم الصلاة قائم ما بلنا اللہ تعالیٰ تا اللہ تبارک و تعالیٰ فہار قسما حالاتو کرا بلاو دا اللہ نوارا اللہ دا زان مختاج گنا واقعی بسولا ارن سولا تا یکینا المزاتا عن البخشائی ملکوی دا بیائینا والمنکر او دنار واونا. چسرے دیو اللہ تعالی بندشی او خپل حاجات صرف دیو الله نه واړي، دا څنګه کېږي د بیاي سنترو تزي چې هغه درګاونه وي باغی کې به پردنګي وي، باغی کې نشې تماشي وي، باغی کې به حیاګيري وي، ناروا وي، غلط کارونه وي. یو انسان په زړه کې دا وي چې زما د ټولو حاجتونو پورا کوونکی الله تبارک وتعالى دی، نو بیا څنګه یې د باباګانو په زیارتونو باندې ګرځي؟ چې دا عقیده وي چې زما مشکلات صرف یو الله تعالی حل کوي، نو څنګه یې چې هغه باباګانو باندې ګرځي؟ پای کې سي سواد تدلو ما چارباغ کی ملگری دی اغیسا غلال ما. یو مولانا سے وہ مشر سڑے ہو مگو اتایف لانے سے شو وی اغیی پرون ما زیگر دلی دی پیر بابا تا تو موٹر سکلو بار دی تو مائی ما زیگر دلی دی وی آوش پیل ازرڑ کی بیا سار رائشی دا افتار را دیش بیوی شرال المنگل احراز دو اجرای موسرا لاس ما سمیلاو که کیناس دل مونگا جایز کلا اغیقی اگر جای موز کلی را و جای موزرس کلی با مطولا خوانا لیلا زمان واتا ویداز و پیر بابا کی دشکست گوئی یو بل دیرازی او قدل دریک اصانو وی خاندل ما دی ویجی دشکی خو بگردن وی پلیدی کنا بس سنگا چلی داداغی الپاز جزی واما وی دشکی یو ٹی بیجی نو باغی کی غی بیجی بوزی اوی دا خود اختر را دشکی دی تون وی دا لوندران آلتا کراغلی او چې هغه بیږي هغه روزي نو تیار جوړ شي یا خلک بس یو بل د لاس کی الګان او جلګي چې یو انسان د هغه ګلره توحید وي او هغه د الله رب العزت غلام او بندوي نو هغه داسې د فحش د بیا حیاي مرکزونو کې څنګه چې زیاتا یا نور داز زایونا جاغد بی حیائی وی اغیس سکی جاغ زی دزی زان دا غزینو نبش ساتی یو سڑی با قرآن دنازی او سوال دا پیدا کی گی چاغو پیو داز تقریب کی شرکتو کی چاغ تقریب کی وغیر شرعی کارونا کی گی سوال دا پیدا کی گی دا آغا جامع اغل اجازت نوار گئی او ننسا باقی او مسئلہ دا کتاو آئی جزبا زان پٹ را پٹ کم جو پٹی کی کم زائے ارد جلان شی ارد ای کمرانا گیدل دا او جسرت دا غدائی درا شی آغا کمران اغیچی کم ویڈیو جوڑا کڑے دا آغا ٹولی دنیا تا نشر شی او ټول خلک یې ګوري وای دا یې پلان یې سی په ګناست او دا یې پلان یې سی په ګناست ته دا الله تبارک وتعالى د مخلوق نام ته شپټی دی دا الله تعالی نو خصکه دا الله د مخلوق نام ته شپټی دی ته جدا زندګی باد ګمناسي او بیا راشه قران ته وګینی لو هغه چې کوم الفاظ وایي نو خلکو ته ستاسو ویډیو مخه مخه د کیږي دوستاو الفاظ وګي هغه کوم اثر چې بګار دی نو هغه به ختم شوی بیا اب کې نی ستاسو خبره په بل باندې اثر کوي نه دا واضح خبره ده صفا خبره ده د جنید بغدادی رحمت الله علیه باره کې مشهور دا والله عالم هما چې کوم حکایت قتل لري جنید بغدادی رحمت الله علیه دا یو داسې انسانو چې د ژوند ډیر وادو جاړو ډیر ګډوړو دغه یو ماشومه بچی و دو بجه سمایه وی شراب سکلو دو بجه زان تا سمایه گلاز دا کنو اما شما برالا نو گلاز پیده نوارو دیبا غوصه شا سا بیڑا ما بیڑا بیولم ورگڑا یا به زان تا بل دا کن دا اچار روانو داسی خودی منو گیده نو اغا بچه ای دو وفاد شوا دیو ای ما خوب بولی دو او پو خوب که دو گورم آجه ما پس یو دیر ناکار بلا شوی دا دو زمان که واهم نیو بابا دی بودا سڑه دی اغا بلا منده کما دو اغا دا زمان مارا دی بلا نخلاص کا دا غما تا وای چې دې بلا سر ورس کوما تلګ مخ ته لاړ شه دا دایي زخلګ دې کاغي خلاص کړی وی چه مقت لانه ما حال دی بل نازی و کمزور بانداو نو ما اختوی چه مرد بلانا خلاص کا وی چه زو تا دینا نشم لازول نخو بودای ما زو کمزور ما و تا مقت لانه شا دادا اگه سکورونا دی سکوٹی دی باغی کی سما شمار دی آل تی کلان شا که آل دا کسو که روزی او سا ملگردیاو کی امدادیو کی ویسا چلان ما ماچن شروع بری ویدی که دی یو کوٹی نا یو ما شمار او اتا او داگی پلاس کی اولوی لوارو چه سنگ از زنانم ماو قدر چه زماغ بچهی دا داغیل اوار داغی بلا سر لر اخلاس دا و حقی ملک را عوضی چنه نو بود لبزان صفا بیماو تا آلوی ما دوی چه بابا دا بوداگان چو دستا غا عمل لی چه تا با موزم کو او تا با نور عبادتم کول او شرابون اگرس کرده دو دا ناروا دی کول دستار دی ناروا و مقابله کی ساغ دیک آمان دیر کمزوریو دستار دی ناکار آمانو نچی کما بلا جوڑا شوی دا دو دا آغین اتا ناغی خلو کمزور و آمانو نشوی خلاصو ری توبه و باسا اللہ تا چون که داو ما شما بچی و او ما شمان بچی چه اغاو پاد چی او صبر پیو که نو اغیی دا مور افلار دا پارا سفارش با کئی تا اللہ دالت پی زکا حدیث مبارک رازی چه دیو سڑی و بچی و پاد چی او دے باغی صبر ہوگی چه ده قیامت رس شی ده ده سڑی ده جانم ده دلو حکموشی ده آماشون ده ده تاویل شی جتا جانت تازا اده وجه ده ما مور اپلا را وچی را آقیم و جانت تنیز دشید ده دو اینده وره ده جانت پر یک صدر دروازه کی کی دی پرلت پا وگی در نبوه کی فرلت کو لگئی او دیووی یسوز ما مور اپلار دی جنت دا ندی بودی لشیوی نظر جنت دا نزوا دو اللہ بوی دی رضا کئی اردد مور اپلار جنت دا بوزی دو دب سپارش بانی با رداغ مور اپلار جنت دا لانشی جنید بغدادی رحمت اللہ علی جراوید شو او دس چاردا میو کړه الله دا ودرې ده اخلاص سره دوه ويستا ايو دومره لوی عالم ايو دومره لوی نه صالح انسان دل جوړ شو چې او تن د هغه د عبادت او د تقوا او د شریعت د تابعداري خبر او وېدا وزه دې ګورم چې دا سن سره دی جرالی وی سرزی و سخاو روانی دو وردوی حضرت ززم بی تسر راغلی وی بی زد بسریت راغلی وما ناغا مهودی دو بی تسر راغلی وی بی ما تا جستا بارکی ویلو چه دیر روی ولید زمانی دی اولوی قیونی کنسان دی او صاحب کرامت دی تو ما او سا کرامتو دلی دا وی جنید بغدادی رحمت اللہ علی مسکیشو وردیوی سو را دیوی دیلکلی پریدم را ای پریدم را را دی که سکار دی زمان اولی دا جا خلاف دی شریعت او خلاف دی قرآن و سنتو نوینا ای داگی دا کرامتو ای دی کرامت سدوائی چیزا باواکی ایلو زمان خدا غا کرامت اللہ مالا را کرده بی چی پا شریعت باندی پا قرآن سنتو پورا پورا دا من توفیق الله مال را کې ویداګه د کرامت وای کړه ته کرامت څه دا وای بیا دې یو ځاګی انسان جوړ شو زمای زدمند دا دې انسان اعمال چاہی کہ ساوی دا انسان دا بدو نمنا گئی او جہاز انسان زان ماری دز برگئی جامع چولی او خلق بھی دوکا گئی را دوکا گئی دا دا خدای غل دے او دا اللہ تعالی دا مخلوق دشمن دے خلق دوکا گئی اللہ سوالاتا یکینا المزغتنا منا گئی عن البخشاء والمنکر دبیائی او دنارواونا یکی نمچه منع گئی تپا صحیح معنو کی موز دکا داغی با مبروم او معنا با نزان بویا کا او بیاجی دو موز کم اصل طریقہ دا فا آغا طریقہ دزڑا او دمازغو پو حضور دا اللہ مخی دا اولاریا او آغازی مسکوا جسنگ اللہ تعالی مسکوا درا لگلی دی تو گورا جدر نارواؤنا بچکے گیا کنا تو بازانو کڑے او دی جماعت نبوزی تو ناروا بچے گی نتبو ویرا اس اللہ دا اولارو ما او اللہ دا لاس پا نامام او سر میں کتا کڑو او دین ارواو داو درې کما زه خپل ځان نو د عبادت نه وو شرمېږي دوه قال بلاغي د ارواو نزي الا صلات تنا عجل فخشاء والمنكر ولا ذکر الله اکبر او خامغا ذکر د الله تعالی ډېر لوی شی دی کینت چې لوی شی دی او الله چې په معنا پوي کړه کہ سبحان اللہ سمان اللہ الحمدللہ سمان اللہ لا الہ الا اللہ سمان اللہ اللہ اکبر سمان اللہ کہ بدے پوئے گی کنا وَنَا ذِكَرُ اللَّهِ اکبر او خامغا ذکر دا اللہ تعالی دیر روشے دے وَنَا ذِكَرُ اللَّهِ اکبر او خامقا کتاب دا اللہ تعالیٰ دیر لو شیرے احادا ذکر مبارکن قرآن دا اللہ تعالیٰ ذکر مبارک ملی دی چی دا ذکر دے او دا خیر او دا برکت نڈک دے تو اللہ ویولا ذکر اللہ اکبر او خامقا کتاب دا اللہ تعالیٰ دیر لوشی دے دو قرآن نلوشی نشتے در لازی کتاب نا بل لوشی نشتے قرآن دیر لوی عظیم کتاب دے در اللہ رب العزت واللہو یعلمو اول تعالی کوئی کی ما تسنعون فاغا جتا سکوئی ولا تجادلو آل الكتابی او بحث مکوئی دا آلی کتاب سرا اللہ باللتی یا احسن مگر پاغ طریقہ چاڑی را خستہ با خستہ طریقہ کم آگا تو قرآن او سنت پا دلیل بانی و سرا خبر کوا تو دینا خستہ طریقہ بلا نشتے تو قرآن پا دلیل باندی ورتو آیا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوزما پیغمبر دی او دا او په شریعت زما ایمان دی او زما عمل دا او په شریعت دی حضرت عیسی علیہ السلام اوزما پیغمبر دی خدا غا شریعت چې کم قابل عمل دی په دې دور کې دا الله تعالی په شریعت محمدی کې را محفوظ کړی دی حضرت موسی علیہ السلام هم زما پیغمبر دی دا هغه چې کوم شریعتو او اسم قابل عمل دی نو آغا اللہ شریعت محمدی کے راما حفوظ کرے دے کسوک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمانی پیغمبر راغم کافر دے کسوک عیسیٰ علیہ السلام نمانی پیغمبر راغم کافر دے کسوک موسیٰ علیہ السلام نمانی پیغمبر راغم کافر دے کسوک بل پیغمبر نمانی راغم کافر دے دا زمان ایمان دے چلان و فرقو بین احد من رسولی من دا اللہ تعالی دا پیغمبرانو کی دیاو نوم انکار نکو دول حاکو سچ منو دا زمان ایمان دے و دا زمان اکیدہ لا زمان اکیدہ دی یهودو پشانده دا چه موسیٰ علیہ السلام پیغمبر منو او نور نمنو زمان اکیدہ دی عیسائیانو پشانده دا چه عیسیٰ علیہ السلام منو او نور نمنو پا مذہبی رواداری بانی بھوم قائمیو مذہبی رواداری دغی دوائی تنگ نظری او دارنگی جننو تعصب او ویناد دالی چه موسیٰ علیہ السلام پیغمبر منا و عیسیٰ علیہ السلام ممنا دمرا حد لتعصب او تنگ نظری عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر منا او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممنا دام تنگ نظری دا و تعصب دے وسعت نظری او مذهبی رواداری دا چه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان پیغمبر منل او داغن آباد بل پیغمبر نوی پیغمبر منل دا کفر دے او جسوک بل نوی پیغمبر را دل منی دا کافر مرتد و زندگ دے دا شریعت محمدی دا بعد بل شریعت نرازی دا بعد تر قیامت پوری مخکینی پیغمبران حق او سچ دا آدم علیہ السلام نے راوالا تر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا وی ایمان دے دا ایمان وی دا پیغمبران منل دے دا وی چه کسوک دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشان کی گستاخی کئی نوعا کافر دے کسوک پشان دے عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کئی نوعا کافر دے کسوک پشان دے موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کئی نوعا کافر دے کسوک دے شان دے ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی کئی نوعا کافر دے کسوک پشان دے نوح علیہ السلام کی گستاخی کئی نوعا کافر دے شریعت برو سر واجب القتل دے دا آغا آدم علیہ السلام نروالا در محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ټول پیغمبران واجب الاحترام دا آغای پشان کے دا آغای دا ناموس خلاف خبر اکول کفر دے شرک دے زندگیت دے مرتدوال دے دا ټول خبری دی دا زمان دا مسلمانان ورکی دا را و افسوس دا دے چه مسلمان خود سیخ پاکی گی او اور دی پی لگی دا غف از لوم مازغو باندی چه کل سوک پشان دی عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخی گئی او مسلمان باندی دی غسین اور لگی چه سوک دی موسیٰ علیہ السلام پشان دی گستاخی گئی او چه دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی ہو کی نو آغا در ایوارڈو نمیلاوی گی آغا در پروٹوکول ورکول کی گی او دا آغا در پارا در دمرا لوی احتمام او انتظام کی گی چه آغا پی یو لوی سرکاری مہمان او دی یو لوی باعزت شخصیت پتو گوانے دو بلگنا بل یخبل ملگنا بل ملگا بلوی اعزاز و عزت باندې سیدنو هغه دی رخصت کړی شي او دا هغه دی چې وګوره دا بارا چې کوم ملک د هغه د بوتلولو اهتمام تنظیم دی نو وزیر خارجه د ملک لګي د هغه ملک سفیر سره دی هغه ملاقات کوي او هغه د وی چې تاسو به په کوم اعزاز او په کوم شرب او په کوم مهمان نوازی باندې دا زمونږ دا با عزت فرض دې نه دا به تاسو یې سیو کوی هغه ملغونا هغه لعنتنا چې زما په نبی صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کړی دا غیر لپاره دومره لوی اهتمام دومره لوی پروتوکول او ځان ته چې دینو دا ویل دي چې دا موږ چې دینو مدینه سټیټ قائم کړی د مدینه سټیټ دلا کہانیو ګورا نو په دغه برته ولګي چې آیا په دې سټیټ باندې دالې بل لا ګول دا جایز دي بیا بل بل خزر لګي د کراچۍ یو خزر او هغه را پاسي او هغه په پارلیمنت کې دومره لوی جرأت کوي چې پیغمبر اسلام نے تو یهود کے لیے دعائیں مانگی ہیں پیغمبر اسلام نے ان کے ساتھ معاہدے کر دی ان کے لیے دعائیں مانگی لہذا یہ تسلیم کیا جائے کہ فلسطین ان کا ملک ہے بیت المقدس ان کا قبلہ ہے اور بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے یہ تسلیم کیا جائے چی دا الفاظ مواوری دل مائدی خلی دولو را تک پیغمبر اسلام پیجنی زما پیغمبر اسلام دا ہر رکات دا مسکی غیر المغضوب علیہم دا شاد پاروائی اللہ دا آغی خلقو دا لاری طریقی نمی اللہ ساتا چی کارو غضب کرد شوید پا آغی باندی چی آغا سوک دی چی آغا یهود دی و جعلا منو هم القردتا والخنازیرا قرآن وی گردولی دا آغینا شادوگان او خنزیران تر سر خبر ہے تو سے کم دینو لگنو تا آغا خلق خوشحالے زماد نبی دا نم پدی بلی دخلو لیا لے دخلو مزموم او گندم کاسدو اصلولو لپارا زماد عظیم او دا اغلوی پاک پیغمبر اغلومو لی علی پدی زائی گی دخلو مزموم مکاسدو اصلولو لپارا دا دمرو ملک نه دی چې تکي نه مغبره کې اړم وي او مغبره دا ودي کې مړي پرادي دي د تو زمات پیغمبر نوم علي او بیا موږ خاموش نه ځو چې بس ویلې دي نو دا د ژوندو ملک دی په دې کې خدا سي خلق دی چې دا غي مخې ته د الله کلام بروتي قران کریم بروتي دا غی پسرو او جنو مازغو کے دو قرآن کریم اغا چراغ شدنو اغا بلوی اپانوس بلوی دا اغی پرناگانو دا غی زرو مازغو روخانوی اغی دا اللہ تعالی دا دین سمعرفت او عرفان شدنو اغا نصیب کردوی اغی پا دے خبرو بانی پوئی گی جدا پا کم مقاصدو بانی دا کار کی گی ای بوئیگی بدے بانے تیو خضا ایراغلی یا با چرد جگائیں پی کناوس کے ناستائی اگے کے بدے ای بی سی ڈیز دکڑی بی یا با چکم ننیو بلا ادارہ کی چی پاگے کے دا اللہ تعالیٰ نے دین سو نسبت دے پتیک ملک دا سی خلقو سی یا عید مور کو جولائی کے دا اللہ کتاب زکڑے رہے د خپل نبی پاک صلی الله علیه وسلم شان نه خبر شوی دی په عمل کې داسې خلق وسی چې اغه د هر یو غلط دلیل جواب په یو ټوس مضبوط روحاني د قران او سنت په دلیل باندې ورکول شي او تا چې دغه په خپل خبره باندې لا جواب کول شي ان شاء الله تعالی دا به داسې دي او تارې نو کې خنجر دشمنانه دین کې سینې مې یہی ہے عظم اپنا اور یہی اپنا ارادہ ہے دا خدا سینا را دا تاج سنگرن لیلا چی تازو با سوائی او خلق بنا تا تانی گا گئی تا دا با خلق تانی ہوگا گئی خود بل غاڑنا با دا سی اوازونا واؤنے چی دا قرآن او سنت پا دلیل بانے ما زبا دل اوکران گئی چی دا تازو با کمولا سگنا سی زما عظیم کتاب د الله تبارک و تعالی وای چې خبر او زره کوا بلذی احسن پاغه طریقہ جاړه راخستا دا خو الا الذین ظلموا منهم اغه زدیان نادیان متعصبه اور تعصب نه ډګو اغه نادیان او د دین دشمنان چه زمان کتاب قرآن کریم دا اللہ کتاب اغوائی چه یا سادا یهودی دا مومن دوست که در نشید دا زمان دا قرآن پیغام ده دا زمان دا کتاب پیغام ده چه اللہ تبارک و تعالی برمائی چه ده دا مومن دوست که در نشید دا تیرا در کمیران دوست که توائی پیغمبر اسلام نے ان کی لئے دوائی مانگی ہے اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَوْمْ پیغمبر اسلام اولا گئے دو او پا دویم کار دے حجرت بانے دو قبائل دا یہودیانو دا مدینی منوری نو شرد او فنزم قبیلہ بنی قریزا اغیر چی دے دریم کریم قبیلہ پا فنزم کار دے حجرت بانے او شرد خیبر دا او بیا د خیبر نه شام ته اوچړل او نبی رسول الله جزیره العرب کې د پرېنه وې په جزیره العرب کې نبی رسول الله يهودي پرېنه وې څه سره خبره خریدا ګورا په ساراش پیدا ګورا دا د ګورا او دین اسلام دا ګورا او دین اسلام باندې ما یو دا ګورا څه سره خبره الا الذين ظلموا منهم مگر آگزان جزاری ماندی لدینا وقولو اوائی وردا آمن لا باللذی ایمان روڑ دے منگا پاغی ذات پاغ سباندی انزلا ایلینا شراو لگلش منگا و انزلا ایلیکم مورا لگلش ویدی تازو تا زمان با قرآن میمان دے زمان با انجیل میمان دے زمان پا توراتو میمانده نقصد و بشان تنگ نظری نیو منگ اصد و بشان ده تعصب ندک نیو دیوائی مسلمان متعصبه ده تراش ما زرکی نا چه متعصبه ده اگزه ما مسلمان وی تنگ نظره ده تراش ما زرکی نا کلاوائی پندامنٹلسته کلاوائی تیرسته او کلا چه کمدنو وی یرا دا صبح کې لخرې وای دا لیبرل دی هغه لیبرل چې دی هغه ستا پر کډې وی هغه مسلمان نه وی دا سی وای دا سیکولر او لیبرل به وای خري وای وای ګره مسلمان سلور تب کې ګړې وای دا لیبرل او سیکولر چې دی به ګره دا به کې خري خدا وای دا فنڈامنٹلسٹ او دا ٹیررسٹ کم دین وی دا بکی خطرناک دی دا بکی خطرناک دی وی بکری کی ما کب تک خیر منائی گی دا خویا سادا دا خادید وی بکور دا انشاءاللہ دوبارہ بتالا دا بکی گی اور اندا سی وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ او الٰه زمونگا کارزان زمدار مددگار زمونگا و الهوکم او کارزان زمدار لائق زبان دگستاسو واحدنا یکی او دے اخو یو دے رتولو کنا و نحنو لهم مسلمون امون خاص اللہ تاغانا کی خودن کیو قرآن دے او بل موجودات تقاضی دا سے مدروانی دی چمون قرآن دی در آغست دے چمون دے اللہ تبارک و تعالی دے دین خدمت کو دو قرآن او دے سنت اشاعت کو دے توحید او دے سنت آوازو لگو دے دین اسلام او دے حق دفاع کو او چې کوم فتنه د دین اسلام خلاف راوچدیږي چې دا غي ټولو کو چې کوم الزامونه لګي د دین اسلام او د پیغمبر اسلام په حقانیت باندې چې دا یې جواب وکړو دنیا دا پیغام ورکو چې اسلام څه شی دی مسلمان څوک دی او زمما د نبی خلاف ولې دا سازش روان دی زمار دین دو قرآن او سنت خلاف بولی را سازش روان دی دو مسلمان خلاف بولی را سازش روان دی دو دا مجبوری مملوانی که پا درس کی انسار کی او مدری پی وزای باندی زکر زمون دو قرآن دو ویلو مقصدم دا غلی زمون دو قرآن درس آغا نوی که جماعت که تینا بیندشپک کسان بدا سرناسی اول دو ادری ایتون او آیا او دا غیل فکر جمعو که یو رز بختمی و مولیان برا جمعیو دیگونا بیو کٹوی بیو دا چلینو تکریرونا بیو دا دوم دام بیو دا پجومات که و پریری لگی دلی بیو دا رناغانی بیو دا خلکو تا بسید دا و دونیو بیابا زمان قرآن درو را دیلنده من قرآن دا اللہ دا دین خدمت لا او دا حق غربی را غصه لی خیر دے کلا بجوایا تاو کلا بجرے یا تاو خفکے گئی ما زمانی ورخت المراولی گینی واللہ زجنن قرآن دا کنستم کنا زمان صحت گوری مالا بلکل جلد سراکو زکا بیگا وزر مرائی جدر دا راویق شما چو مرائی ومی درد شروع کن زبا راویق شما پا خوبی و راویق شما ما بیا زبا لمنه درس وکما یو شل پندش منټه پر ورو باندې او قران داسي کتاب دی انسان نظاریر کی پتہ ژوند تم زمونږه دغه لپاره دی نور به څه کوونګه الله تعالی دې زمونږه مولا توفیق راکړي چې موږ الله دې دین خدمت وکړو او الله دې بیا ول موږ له هغه توفیق راکړي او یالو رسول الله الله تبارک وتعالى دې دین ته خدمت او دې اور دین دے دعا اگر ہم سے رسالت دے دعا